Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. Det er blevet fredag, og i dag skal vi igen debattere 4, 5, 6 af ugens hovedhistorier, og jeg har som sædvanligt inviteret tre fremragende mennesker i studiet. Forfatter og oversætter Jacob Levinsen, velkommen til dig. Tak. Og til dig, Martha Sørensen, redaktør på Rokokoposten. Tak. Og også til dig, oberst Lars R. Møller. Tak. Vi skal i løbet af de næste to timer kigge lidt på det nye kontanthjælpsloft og på et ekspertudvalgs anbefalinger til en reformering af vores uddannelsessystem. Vi skal ikke have så mange kandidater i fremtiden, og måske heller ikke nogen SU på overbygningen, hvis det står til dem. Vi skal også runde årtiets nok største selvmål, nemlig den udmelding, der kom fra 31 i marmor i kølvandet på TV2's udsendelser om moskéerne bag sløret. Her var ingen selvransagelse eller selvkritik. Nej, det var TV2, der skadede integrationen. Men først, så skal vi lige omkring tre korte nyheder fra ugens løb. Og foran jer har jeg lagt et billede. Det er et billede af, hvad man kan kalde ugens kjole. Og Martha Sørensen, vil du ikke fortælle mig, hvad det er, du ser? Jo, altså til venstre i billedet, så ser jeg det, som en af mine Facebook-venner kaldte en punkteret Iron Man-dragt. Og den har Gita Nørby iført sig. Og til højre, så står så hendes mand, går ud fra, i sådan mere traditionel blazer, og faktisk også det, jeg synes, ligner en polo indenunder. Det er måske den største skandale. Det ligner lidt sådan en langturschaufførs polo. Ja, jamen det er der ikke nogen, der har lagt mærke til. Men i hvert fald, så holder de i hånd og ser glade ud. Og I andre, har I deltaget i opstandelsen omkring Gita Nørbys kjole, som hun jo, der er jo også blevet kaldt for en moderkage? Altså sandt at sige, fandt jeg først ud af, at der var det her kulturelle hofbal forleden, der lige pludselig Facebook ud på aftenen eksploderede med netop kommentar til dette kjolebillede. Men omvendt så vil jeg jo sige, som sådan science fiction elsker, synes jeg, det er ret fantastisk, at sådan landets store skuespiller, og trods alt i sin høje alder, ligesom tør møde op til kongeligt hofbal i noget, der jo i den grad ligner en rumdragt. Ja, eller ligner noget fra Mars Attacks, den her film fra 90'erne. Jeg synes, I er nogle småborgerlige dyr. Hvad siger du, Lars R. Møller? Altså, helt ærligt, det er kunstens aften, og så kommer vores fremmeste skuespiller ind i en kjole, som får hele Danmark til at tale om det. Et dadaistisk manifest. Det er simpelthen skide smart, og det er skide godt, og jeg er dybt respektfuld over for hende. Jeg ved ikke om, nu har jeg, jeg vil lige sige, at jeg så det heller ikke, og det kommer også som overraskelse for mig, men jeg følger også lidt med på Facebook. Men Lars H.U.G., han stiller op i noget, der ligner nogle gummisko og sådan noget. Ja. Helt ærligt, det er kunstnernes aften. Så skal de sgu da også komme og lave et manifest over det, og jeg synes, det er alle tider, så hun turer, og jeg har dyb respekt for hende. Altså, nu er vi jo her i programmet tit meget kritisk over for kongehuset, og da det var sådan, at jeg så, der var hofbal for kultureliten osv., så undrede jeg mig over et en ting, og det er det der ømme favntag, der er mellem kongehuset, og så dem, der egentlig også tit burde være de mest kulturradikale, og dermed også være de mest kritiske over for magtinstanserne i samfundet. Hvordan kan man forbinde det der med at være kritisk over for ens omverden, det er vel ens stillingsbetegnelse også som kunstner, og så stå og håndkysse med dronningen? Det er nok, fordi kongehus er jo heller ikke, hvad det har været for 100, 200, 300 år siden. Det er jo ikke nogen sådan magtfaktor på den måde. Altså, de får jo selvfølgelig nogle penge. Eller også er kunstnerne ikke, hvad de har været for 100, 200 år siden. Nej, men altså, jeg tænker et eller andet sted også, at altså, kunstnerne underholder, og så har du også kongehus, som dybest set er underholdning og sjov og spas og flotte kostymer, ikke? Ja. Og det lever Gita jo til fulde op til, må man sige. Det er så at sige to slags teater, der løber sammen her, ikke? Og Lars Møller har da fuldstændig ret i, ligesom, hvem var det, der stjal dagsordenen fuldstændig her. Det var ikke, altså, hvad der nu måtte være inviteret med af sådan unge, hippe popstjerner og al den slags i det omfang, de kunne finde ud af at komme til tiden, ikke? Altså, det er jo lige præcis Dansk Teaters store dame. Dansk Teaters store dame i, må man sige, en kjole, der ganske vist er særpræget, men som altså, der jo altså ikke er nogen af de her unge popfrø på en tredjedel af hendes alder, der formentlig altså vil turde gå 10 cm hen gaden i. Så credit til Gita Nørby for den her pragtfulde kjole, og som Lars Møller siger, vi må ikke være så småborgerlige, at vi bare sidder og stempler det, etc. Jeg lagde mærke til en anden ting, og det var det her medieselvsving, der altid opstår. Først så er der billederne, der bliver bragt af gæsterne og de kongelige osv. Så kommer der reaktionerne på Facebook, hvor folk de så sidder og kommenterer, hvad det er, de synes, de ser. Og så kommer der så reaktionerne på reaktionerne. Mm. Og som jo blandt andet er det her, at det er for groft at kalde det for en moderkage, eller et manifest, eller at sidde og svine kjolen en lille smule til, selvom den jo altså er noget specielt. Og så kommer der jo så de her konstante kommentarer om, at det her det er i virkeligheden en ældre skuespillerindes frihedskamp imod kropsidealer, etc. etc. Det virker som om, at det er ret nemt efterhånden at være journalist. Man skal bare sidde og suge kommentarer ud fra Facebook. Og så, hvorpå der nogen jo så endelig fandt på næste morgen, at ringe til Gita Nørby viste sig, at hun angivelig overhovedet ikke var klar over, at der havde været al denne tumult, fordi hun har bedre ting at tage sig til, end at sidde på sociale medier. For den sags skyld også til Hofbald, ikke? Mens tumulten kørte. Ja, modsat os andre sidder hun ikke og tjekker Facebook, når hun er på toilet. Nej. Så hun har ikke vidst, at der var den her kæmpe fora. Men her til morgen, der er hun jo ude og kommentere kontanthjælpsloftet, og hvor hun jo så også siger, hvordan kan det være, at folk ikke er mere optaget af, at vi får flere fattige i Danmark? Hvorfor er de så optaget af min kjole? Og netop kontanthjælpsloftet, det vender vi tilbage til. Men jeg ved ikke, om vi vender mere tilbage til Gita Nørby. Vi skal videre til den næste korte historie for ugens løb, der handler om Socialdemokraterne. De vil nemlig ikke længere hedde Socialdemokraterne. Nu vil de hedde Socialdemokratiet igen. Og det er ugebrevet A4, der har bemærket, at Mette Frederiksen igen og igen har omtalt sit parti som Socialdemokratiet i taler og debatindlæg og interviews. Så det er de åbenbart siddet og lavet en optælling på. Så har man også meget tid, ikke? Siden nytår så har navneskiftet spredt sig til partiets pressemeddelelser og politiske udspil, og tidligere fødevareminister Dan Jørgensen han har så bekræftet, at det gamle navn det kommer tilbage. Johannes Andersen, der er lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet, han mener videre, at Mette Frederiksen vil trække på den gamle autoritet, der har været omkring Socialdemokratiet. Men mit spørgsmål til jer er, får man respekten tilbage for et parti, fordi det erkender, at det har været igennem en halvårlig brandingøvelse, og så nu vil vende tilbage til sit udgangspunkt? Hvad siger du, Martha Sørensen? Altså, jeg burde jo gå op i det, for jeg har trods alt faktisk stemt på dem på de sidste to folketingsvalg, men jeg tror, det er mere sådan noget, som PR-folk kan hisse op over, at hvordan det ene brand ser ud i forhold til det andet. Det ville undre mig, om der var altså, danskere ude i landet, som rent faktisk vidste, at det her overhovedet foregår. Ja, altså, men må jeg ikke høre også? Altså, fordi engang der ville man jo hedde Socialdemokraterne, fordi det var mere sympatisk, end at hedde Socialdemokratiet. Altså det vil så sige, at kraterne er mere menneskelige og sympatiske end kratiet. Jeg forstår det ikke. Jeg er jo lige vinsen. Du bliver nødt til at fortælle. Jamen altså, de hed jo kratiet tilbage dengang, der jo ligesom sådan var rigtig arbejder i spidsen for det. Det sådan blev betragtet som en progressiv kraft i samfundet. Ikke? Og så vil sige her, altså... Hvor meget Mette Frederiksen forsøger, altså så er hun ligesom også, så at sige, endnu en akademiker i spidsen for det, og en, der jo har haft mindst hele sit voksne liv i politik, ikke? Så man kunne sige, hvis det skulle være mere konsekvente, skulle de jo snarere omdøbe det til socialdemokratismen, ikke? Fordi så var det ligesom blevet helt abstrakt. Eller socialdemotiv. Ja. Kunne det ikke også være en mulighed, Lars? Nej, jeg bliver nødt til at sige, at jeg er nok en PR-mæssig katastrofe, men jeg havde faktisk ikke lagt mærke til forskellen. Og det er sgu nok ikke så godt. Og det, nu sagde du, hvad, sendt 12 år eller sådan noget? Jeg mener, det er 14 år siden, at det var i 2002, at man blev enig med sig selv om, at det var meget mere sympatisk og menneskeligt, at hedde Socialdemokraterne. Den er suget fuldstændig hen over tårnet på mig, ikke? Altså, det har jeg slet ikke opfattet, og jeg har heller ikke opfattet, at de er gået tilbage. Ja. Og jeg bliver nødt til sådan helt mellem også afsløre, at det rammer en høstblomst for at se livet. Så PR-mæssigt er jeg nok en kæmpe katastrofe. Men hvis man ville adskille sig fra de andre og være noget for arbejderne osv., var det så ikke en idé, at man så fandt på et eller andet rent politisk, i stedet for at lægge sig på hjul af en venstre-regering? Jo, lige præcis. Det gælder nemlig om at sætte handling bag ved det, man går og øffer om, i stedet for at gå og øffe. Og det, de gør, de øffer. Ja. Jeg synes, de skal hyre dig, Lars Møller, som deres nye branding-ekspert. Det bliver dyrt. Hvor du fanden får rundt op i rækkerne. Jamen, de må da have råd til, at de har en masse penge for fagbevægelsen og sådan noget. Er det ikke det, de lever af? Jamen, jeg vil gerne have snæblen i fagbevægelsen kasse. Det vil vi alle sammen. Don't be old. Det er kæmpe store. Altså. Nå, den sidste sag, vi lige skal have rundet her i begyndelsen af programmet, handler om... Tulle Krøyer. For et par uger siden sendte DR en dokumentarudsendelse om chikanesagen fra Mariager for nogle år tilbage. Det var i efteråret 2012, der skabte stor furore, at et lesbisk par var blevet chikaneret i Mariager. Og Carsten Anholdt blev sigtet for en pinsekirkemand. Han blev sigtet i over... Ja, han blev sigtet for at have chikaneret parret og stået i deres have, at han skulle have fremsagt trusler. Han blev mistænkt for at have smidt skrald og hundelorte over hækken, men der fandtes ikke fysiske beviser. Han bad politiet om at tage en DNA-test, og politiet fandt ikke spor af hans DNA på bevismaterialet. Ikke desto mindre så har han været sigtet i 430 dage, og i den her uge der blev han der frafaldt politiet så sigtelsen. Tilbage der står der vel også en form for eftertanke, fordi i efteråret 2014 var der jo et hav, særligt fra kartoffelrækkerne her på Østerbro i København, der drog afsted til Mariager i sådan et kæmpe regnbueoptog og ville skamme de her forfærdelige, intolerante, homofobiske Mariager-boer ud. Hvad har vi lært af den her historie, Martha Sørensen? Jamen, altså jeg vil sige, hvis der havde været noget om den her sag, hvis ikke Tulle Krøyer havde vist sig at være en lille smule af en løsløgner, så synes jeg da egentlig, det var en fin nok reaktion, ikke? Sådan kort og klar og kontant. Det her vil vi ikke finde os i, så nu går vi ud og laver en lille demo med lidt glimmer og så videre, og sådan tager markant afstand fra det. Det var så lidt forhastet, viste det sig, men jeg synes egentlig, hvis der havde været noget, så var det egentlig en fin reaktion. Jeg synes ikke Pinsekirken som sådan, fordi den er lille eller måske sådan lidt marginaliseret, at den sådan skal have en eller anden særlig beskyttelse. Men man kunne måske også ønske sig, at når sådan nogle ting foregik andre steder, at man så også altså en glimmerbøsse demonstration foran Grimhøj måske for eksempel. Ikke? Det kunne jo da en fremragende idé. Ja, hermed er opfordringen givet. Glimmerbøsser, fire boer og masser af regnbueflag. Ja. Bum, bum. Men kunne det ændre noget altså for Grimhøj måske, når nogle af de rabiate imamer, de holder meget af at invitere ind og stå og prædike stening og pisk? Altså man kan måske sige, at det ville være en sådan mere uforbeholden afstandtagen, ikke? I stedet for alt det her ævlebævle om, at det kan også skade integration, og det kan også, og det er jo ikke alle kristne, der er ligesom Pinsekirken. Det hørte man jo ikke så meget af, da der var det her med Tulle Krøyer. Der sagde man bare, det her er uacceptabelt færdigt, ikke? Og det synes jeg egentlig er en fin nok reaktion. Så hvorfor ikke udbrede den, kan man sige? Men selvom du siger, at det er ævle bævle omkring Grimhøj måske og så videre, så kommer vi jo til at vende tilbage til det emne, fordi det er vi slet ikke færdige med at debattere med de sorte imamer og så, og så videre. Nej, jeg har tidligere foreslået, at man måske sendte kongehuset derind, efter de også havde været på visit i Saudi-Arabien. Saudierne, de deler jo mange af de samme værdier med de her tossede imamer. Men så regnbueoptag to, det er klart. Okay. Jacob Levinsen, har vi glemt at være kritiske? Med hensyn til parten, hvis vi lige vender tilbage til det chikanerede lesbiske parter, ligesom er. Ikke? Men altså, det er da rigtigt nogle gange, når der opstår den her form for medietummel, ikke? Så får man en fornemmelse af, at det altså ikke kun er hinduerne i Indien, der har kastesystemer, vel? De er bare ligesom mere ærlige med det. Ikke? Fordi der er ligesom klart, altså det er i en eller anden forstand, der ruller det helt, kan det ofte rulle helt naturligt, og altså ikke mindst i forhold til sådan den københavnske medieverden, hvem der nok er offer. Eksempelvis altså, seksuelle minoriteter, der er flyttet på Bøllandet, ikke? Og hvem der sådan ligesom nok er skurker, fordi det er selvfølgelig typisk sådan nogle troende typer, der i øvrigt jo altså, når ikke de lige sidder skiller og spiller banjo og slipper knoren hen ad jorden, altså så selvfølgelig forfølger folk, der ikke ligner dem selv. Ikke? Og så ruller den ligesom. Og så får det nemlig også en form for inerti meget ofte, som er, hvis man pludselig finder ud af, at der egentlig ikke er nogen historie, så går den fuldstændig død, ikke? Og plus, at man har også, altså der er selvfølgelig et segment, der aldrig, så at sige, forsømmer nogen lejlighed til at rykke ud og gå i fakkeltog og søge omkring sig, der finder. Ikke engang, hvis de skal til Jylland. Og tage sig en rigtig lækker tur på Farvelsen. Den her sag, var det noget, der påvirkede dig, Lars Møller, da det var sådan, at den fandt sted i efteråret 2014? Fulgte du den? Ja. Altså, i det omfang, man kunne undgå det, men det kunne man jo ikke. Det egentlig var, jeg undrede mig bare over det. Fordi jeg har boet i Sørved. Det er en by. Det er ikke noget, man er. Som ligger 12 km syd for Holstebro. Hvad lavede du der? Der har jeg boet 4 år. Jeg gjorde tjeneste ved Jystergårdregiment. Og jeg kunne ikke få det til. Jeg kunne ikke få den behandling, som de her lesbiske åbenbart skulle have haft, til at harmonere med det, jeg vidste om folk, der bor ude i små jyske byer. Det kunne jeg ikke forstå, men det undrede mig selvfølgelig, fordi jeg synes, det var fair nok at komme ud og være solidarisk, okay. Men hvad sker der? Der sker det, at hun Tulle er jo løsløgner. Det er jo ikke det, altså det er ikke omgås lidt med sandheden, tager sammen. Hun er en løsløgner, der har ledet det her stort set hele sit liv, og hun hænger en tilfældig mand ud, som så viser sig at være i Pinsekirken. Ham anbringer vi til stor moro for alle i den offentlige elektroniske gabestok, og der sidder han så i mere end et år. Manden har ikke en chance for at rense eller noget som helst. Myndighederne vil ikke hjælpe ham noget alt muligt. Og så heldigvis for pressen, så kommer der pludselig nogen, som siger, ah, det her må vi da heller lige undersøge. Tænk nu, hvis de ikke har gjort det, så har han stadigvæk siddet i gabestokken. Og jeg synes mere, det er sådan lidt med, det er fedt nok at blive farvet på andres vegne, men når det nu viser, at præmisserne er forkerte, så er det altså, så skulle vi alle sammen slå os selv i en numme med en våd søndagsbærninger i 4 sektioner. Det gør ondt, fordi alle de er skide hurtigt til at hoppe med på den her farvelsesvogn. De er edderød med langsomt til at komme ud og sige, åh, det gjorde vi vist ikke for godt. Præcis. Jeg var jo også en af dem, der sprang med på det der farvelsestog, altså som jo kører, du siger, det er nærmest en virtuelle gabestok inde på sociale medier, særligt på Facebook. Men noget af det, som jeg har bemærket, det er, at efter dønningerne, nu var det sådan, at Carsten Anhøj, han er blevet renset, i hvert fald af anklagerne frafaldet. Der har faktisk ikke været særlig mange røster fremme i forbindelse med det. Det er jo sådan den ene refleksion, og den anden, det er omkring Tulle Krøyer og troværdighed. Nu kalder du hende for en lystløgner. Og noget af det, DR's dokumentar viste, var jo blandt andet, at hun jo havde løjet sig død, at hun havde løjet sin mor død, at hun tidligere havde heddet noget andet, og det er jo en ærlig sag, man kan jo også gifte sig til lidt af hvert, osv. Men hun havde opfundet nogle forskellige andre navne og en italiensk identitet. Hun havde ejendomme, hun kunne hjælpe folk til, bare de sådan lige... Altså, den er jo helt gal. Mm. Og det, der er det værste, det er alle de der farvede hundehoveder. De har ikke haft mod og mandshjerte MK til at stille sig op og sige, det må der fandme undskylde. Mm. Nej, de har holdt kæft, de graver sig ned, og så håber de, at det ikke sket. Så er der nogle aber... Sådan, der er rene ord for pengene herovre fra Martha Sørensen, du markerede før. Nej, jeg synes bare, det var interessant, det der med, at det var først, at den her dokumentar kom, at manden så blev frifundet. Altså, hvis det var nogen sammenhæng, at der ligesom skulle det til, før at politiet rent faktisk havde undersøgt den her sag. Mm. Hvor lang tid kan det tage at undersøge det her? Det er altså ikke kendt imod, vi taler om, vel? Altså, hvorfor tager det altså over et år, netop som du siger, altså... Ja, 430 man, dage i hvert fald. Det er en DNA-test, ikke? Det gør ligesom, altså, det handler ikke engang så at sige, at de skal finde frem til, hvem der er en skurk i det her, hvis der er en skurk. De skal finde ud af, at den mand, der er blevet skurket, at det i hvert fald ikke er ham. Ikke, og det, altså, specielt i vores dage, der burde det jo altså ikke være så svært. Vel? Så nu har vi forsøgt at tryne kartoffelrækkesegmentet og peget fingre altså, af de her 37 familiers bobler i København, hvor vi er så tolerante. Men måske er der også en eftersidning, i hvert fald moralsk til politiet, i det her. Ja, men altså, det er jo igen, jeg kan også godt sådan lidt tage se det ud fra deres synsvinkel, fordi altså, netop hvis nogen kommer og siger, at jeg bliver forfulgt, og der var alle mulige adskillige episoder og sådan noget, og så ligesom altså, udpeger en bestemt mand, jeg går ud fra, hvis man er politimand, så forventer man ikke umiddelbart, at det er et fuldstændigt togehorn, der sidder over for en, ikke? Og ligesom alene gør det for at få en eller anden form for opmærksomhed, ikke? Men altså, det er i hvert fald, vi har da fået en lærestreg efter den her sag. Jeg kan da godt gribe i egen barm og sige, at jeg er jo en del af det her spilsegment, der jo også fik en virkelig lækker tur på farveren. Så det her, det tror jeg, at der er flere af os, der godt kan skrive os lidt bag øret, at vi skal være lidt mere kritiske næste gang, også selvom det drejer sig om et lesbisk bar. Du lytter til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. Og jeg har oberst Lars Møller, forfatter og oversætter Jakob Levinsen og redaktør, ikke chefredaktør, I har en flad struktur på Rokokoposten. Redaktør på Rokokoposten, Martha Sørensen. Og lytter også velkommen til at sms'e og debattere med os på 42 624 7. Lige nu, altså det som jeg har modtaget, det handler om luk vores grænser og lade ingen for dansk statsborgerskab og så videre. Der er altid sådan det er vi slet ikke noget til endnu. Det er vi slet ikke noget til endnu, så spare på kruttet. Men dog kommer vi jo til noget, der berører det, fordi vi skal kigge lidt på de her 31 imamer. Forløbig største debat har handlet om TV2's udsendelser Moskeerne bag sløret, og vi har været vidne til rabiate imamers middelalderlige snak om pisk og stening af utro, vold i ægteskaberne, legitimering af at slå børn, hvis ikke de beder, svindel med offentlige midler og en rystende forkærlighed for sharia-lovgivning, som åbenbart er mere vigtig at følge end dansk lovgivning. Men ikke nok med det. Efter udsendelserne har en række imamer så haft mulighed for at kommentere og nuancere, men i stedet for at tage afstand fra kolleger, der på skjult kamera blev afsløret i at prædike stening, kvindeundertrykkelse og modstand mod vores demokrati, så har de scoret årtiets selvmål. De 31 imamer tog nemlig afstand fra TV2, for ifølge de 31 imamers genier er det ikke de skøre imamer, der skader integrationen, men det er TV2. Jamen dog. Har de overhovedet forstået, hvad det danske demokrati går ud på? Altså man siger, hvis man skal være meget, meget spids, så er imamernes fremfærd, det er faktisk et meget smukt eksempel på virkelig vellykket integration. Netop der, man går ud og siger, at det er mediernes skyld alt sammen. Ja, ikke? Ja. Altså det er der jo intet forknyttet politisk parti, der godt kunne have gjort. Godt dansk, den er at kvævlere, og så skyde den på de andre. Ja. Bortset fra det, så er jeg jo 200% enig med Mathias Tesfaye, der var ude først på ugen og sige, at det helt grundlæggende i det her, det er ligegyldigt, hvad de andre imamer, andre præstetyper i øvrigt måtte mene, fordi det er faktisk ikke det, grundlov, demokrati og hele pakken er baseret på. Vel? Altså det er ikke en religiøs diskussion om, man må stene folk eller pryle kvinder, eller hvad ligesom pakken i det her ellers er gået ud på. Vel? Så altså i den forstand, der er imamernes indlæg, det er ikke vigtigere, end hvis et eller andet Johannes Møllehave havde skrevet lejlighedsdigt. Hvilket han jo gør jævnligt. Lars A. Møller, du sidder og vrider dig lidt. Ja, men det er jo mere den her diskussion af, at nu skal Grimhøjmoskeen, den skal bombes væk fra jordens overflade, og folk skal forbydes det ene og det andet. Altså, nu må vi tage os lidt sammen, fordi hvis vi deler dem op i dem og os, det er i sig selv også en af de mest defekte diskussioner, man overhovedet kan have. Og vi skal lige huske, vi tillader nazipartiet her i Danmark. Hvordan er det, vi behandler nazisterne? Dem offentliggør vi deres synspunkter på, og så gør vi dem til grin. Og det er jo den nøjagtige samme måde, man skal gøre det med dem her. Man skal ikke forhindre dem i at mene, hvad de mener. De skal bare, værsgo, tå til regnskab for det. De skal offentliggøres, og de skal latterliggøres. Og de ved jo nu ikke, om næste gang de står og kommer med deres midlertidige mørke vrøvl, så ved de ikke, om der sidder endnu en muldvarp dernede og nupper dem. Og så bliver de hældt foran og igen, og velkommen på forsiden, som det vil sige i Ekstrabladet. Der er engang skrevet for os, og det vil godt gøre reklame for. Det mente jeg ikke. men ideen ved det her er jo, forbud og sådan noget, det nytter ikke noget, når vi ikke kan lukke dem. Og alle har jo, det er en gratis omgang at komme ud og sige stærke ord. Ville Søvndal gjorde det jo også. De der mørke mænd skulle gå af helvede til sådan fis og gris. Vi skal koncentrere os om at gøre dem offentlige og gøre dem latterlige. Og så skal vi egentlig bare vende os tilbage og så se på, hvad der sker. Mm. Og nu sidder jeg jo med en redaktør for satire, satiremedie, altså nemlig Rokokoposten. Mm. De her imamer, de må da være guds gave til jer. Ja, de gør os jo altså fuldstændig arbejdsløs. De gør jeg ikke arbejdsløs. Jeg havde jo en perfekt en med hensyn til, at det nok var det, efter havde betalt dem. Ja. Altså det var sådan en af de, hvor jeg sagde, yes, det er sgu noget, der duede. Ja, men vi havde også en fra arkivet, hvor det var den spanske inkvisition, der gik ud og forsvarede heksebrændinger med, at ja, hvordan skal vi ellers redde familierne, hvis vi ikke kan skræmme enlige kvinder med, at de måske kan blive brændt som hekserne. Altså, jeg er fuldstændig enig med de to andre her, at hvis man laver sådan nogle, hvad skal man sige, sådan nogle små foranstaltninger i forhold til at begrænse ytringsfriheden, ikke? En racismeparagraf her, ikke lidt krejl med grundloven der, ikke? Jamen, så opnår man jo ikke andet, end at de her synspunkter kommer længere ud. Det var ligesom med Mogens Kammers tweet, som lige pludselig kom ud til ufattelig mange mennesker. Hvad var det, Mogens Kammer skrev? Kan du huske det? Jeg mener, han lavede en sammenligning. Nej, det var her for nylig. Jeg tror, han mener, han lavede noget med en sammenligning. Han skal have alkoholås på sin Facebook og på sin Twitter, altså. Jo, men da han skrev det, der havde han jo, jeg tror, det var lidt over 60 følgere på Twitter, og han skrev noget med, hvor han sammenlignede, tror jeg, islam med nazisme. Og det fik han jo så nogle dagbøder for efter racismeparagrafen, men ingen ville jo have hørt om, hvad han havde sagt, hvis ikke det var blevet den her store sag, hvor han kunne stille sig op på en piedestal og fremføre sådan et ytringsfrihedsmartyrium. Og det kan de her imamer jo også. De kan jo sige med rette, ikke, at danskerne er jo nogle hyklere, fordi de snakker højt og vidt om ytringsfrihed, men de vil ikke lade en stakkels imam sidde og tale om, hvor fantastisk sharia-loven er. Ikke? Altså, det er også tankevækkende, synes jo, det mest man siger, monumentalt ædruelige indlæg, skulle der overhovedet komme i det her. Det var den kronik, som Flemming Rose, vil sige, og Forward People, og min gamle chef jo, og Jakob Mijangama skrev for et par dage siden, der jo netop handlede om, at det man jo i hvert fald, altså også som Lars Møller sagde før, ikke, altså man skal diskutere, man skal latterliggøre, hvis det er det, der er brug for, men at man skal ikke ligesom gå ud og begynde at lovgive og skabe martyrer og alt muligt andet. Altså, præget eksempel, det er altid, hvis der var et sted, hvor man altså virkelig havde sådan injurie- og krænkelseslovgivning og alt muligt andet, så var det Weimar-republikken i Tyskland. Og hvem var det ligesom, der brugte den med enorm virtuositet? Det var nazisterne, ikke? Mm. Så ja, altså vi, og som Lars Møller også sagde, nazipartiet er tilladt herhjemme. Resultatet er, at der stort set ikke er nogen nynazister, vel? Jeg så, og det nu kommer jeg til at foregribe noget, altså, men den komiker, der hedder Michael Schødt, var ude på Facebook og blandt andet netop sammenligne vores frihed, og hvor vi tillader jo altså nazister at komme til orde, netop med de her rabiate imamer. Jeg vil lige præsentere jer så for et citat. Han skriver, Michael Schødt altså, vi har haft så stor succes med at kvæle højere ekstremisme og nazister, ved bare politisk at lade dem være og lade politiet holde øje med det, der skulle holdes øje med. Vi gav nazisterne en statsstøttet radio i Køge og sagde, her, spy jeres lort ud og se, hvordan det går. Johnny Hansen var en stående joke, fordi vi bare tog det, han sagde, 0% seriøst. Den imam er jo bare en brun Johnny Hansen, bare med mindre baconfyld. Det er fisse godt sagt, det der. Det er meget sjovt sagt, men altså, man også sige, at man er ude i en lidt større skala med lidt flere folk, ikke? Og som man jo altså også så tilbage under Mohammed-kriserne, altså sådan med, hvad skal man sige, lidt mere, de er lidt mere proaktive, end måske de danske nynazister har været hed til. Men det, som også ligger og kører rundt i det her, det er jo så det der med, at hvis nu, så vil sige, hold os til Grimhøj moskeen. Altså Aarhus Kommune har jo et forklaringsproblem, altså på størrelse med mindst Aarhusmuseet eller et eller andet. Fordi det er jo ikke, ja, man har så haft skjult kamera og mikrofon inde nu. Derudover er der jo intet nyt i det her. Hvorfor synes du, Aarhus Kommune har et forklaringsproblem? Fordi de har vidst, hvad der foregik af ting og sager. Er du sikker på det? Ja. Der er jo altså den islamforsker derovre, der hedder Tina Magaard, ikke, som har skrevet om de her ting. Ikke? Man kan også sige, at nogen af blandt andet en del af Mohammed, den oprindelige Mohammed-krise, havde rødder der. Ikke? De spiller også på en rolle i forhold til, der er lige kommet en bog af en aarhusiansk mor, hvis aldeles Peder Hvide søn jo altså endte sin dage som som salafistisk selvmordsbomber, ikke? Og det, der faktisk også er fremgået af interviews med hende, det er jo lige præcis, at Aarhus Kommune har også brilleret med at køre nogle af de hårde rødder fra Gellerup-planen ind på, om man vil, hvide skoler, ikke? Hvor så ligesom, så blandt andet hendes søn her bliver skræmt fra hvid af sand, så på et tidspunkt, nu må lige pludselig slå bak, og så er ude i moskeen, ikke? Og det næste, man hører til ham, det er altså, at han er nede i Mellemøsten, ikke? Så du er nærmest ved at sende en regning både hen til Aarhus Kommune, men i stikkelshed, i stedet for at kigge på Grimhøj måske, når de der tosser, der står og prædiker sindssyge ting, men også at se på, måske de ringe folkeskoler, eller hvordan? Men altså først og fremmest, det der, der er jo klart sådan enormt meget naivitet og også sådan eller berøringsangst. Berøringsangst, glemmer noget der, at man ikke, man kan jo også i vis forstand sige, man kan jo ikke fortænke fanatikere i at være fanatikere og have nogle dybt formørkede synspunkter, vel? Altså, som de så selvfølgelig gør gerne vil fremme med alle til rådighed stående midler. Altså, det her er i en vis forstand udelukkende diskussion om, hvordan man mest effektivt forhindrer skadevirkningerne af det her, ikke? Men det, som vi måske kan forfægte, det er, at demokratiet ikke har været stærkt nok. Ja, at de institutioner, som skal udgøre vores demokrati herunder skolerne også. Demokratiet ikke har været kvikt nok, ikke? Og så vel også, at der jo efterhånden mange år har været den der underlige sådan baglås tendens til, at hvor det i hvert fald for sådan centrum-venstrefløjen mest af alt har handlet om at mene det modsatte af Dansk Folkeparti, ikke? Og så låser det hele sig fast, og så er det ligesom ikke mulighed for, at sådan en eller så er det ligesom ikke inden for tankeuniverset, at der overhovedet kan gå folk rundt ude i sådan en moské og sige, at kvinder skal stenes og piskes og hvad man nu ellers skal finde på. Men hvis jeg må fortsætte med det, i det spor, som Jacob han kører på, det er, ja, måske har borgmesteren i Aarhus et problem. Fordi han går ind og siger, at vi vil ikke yde den støtte, man skal til den her nye moské derovre. Omvendt har han jo altså også et andet problem. Og vi har den samme situation i København. Fordi jeg kan godt forstå, at han som folkevalgt går ud og siger, det her, det kan jeg meget ikke forsvare at yde kommunale kroner til, så det vil jeg ikke være med til. Men ville han også have gjort det, hvis det havde været en anden organisation? Det er jo det spørgsmål, der er det interessante i det her. Fordi herhjemme, vi kan ikke bøje ytringsfrihed. Det er et præcis modsatte synspunkt er jo i København, hvor, hvad er det, han hedder, ham socialdemokraten Aslan et eller andet? Aslan Rasmussen, ja. Hvor han jo siger, jamen jeg bliver nødt til at stemme for opførelse af en stor moské et eller andet sted oppe i Nordvest. Fordi jeg synes ikke, jeg kan forbyde den, bare fordi jeg ikke er enig med dem. De to modsatrettede synspunkter har vi rent faktisk i Danmark her. Og det er noget, man tumler med. Og det tror jeg ikke, vi kommer ud over her og nu og med det samme. Og jeg ved ikke, om vi skal ind og tale om den der med at lukke alle grænserne på et tidspunkt. Og sådan. Det håber jeg, vi skal. Fordi det er jo lidt det samme. Altså, tænker du på den sms, der var før, hvor ja, der opfordrer til, at vi skulle lukke alle grænser? Mener du også, at vi skal gøre det? Jamen, jeg har sådan lidt dilemma, fordi problemet er, at alle dem, vi tager nu, alle de flygtninge, der kommer nu, det er jo de stærke flygtninge. Det er jo dem, der har haft råd til at betale nogle menneskesmugler og sådan nogle ting. Og det er jo ikke, synes jeg, dansk. Vi bør tage de svage, vi bør tage dem, der virkelig har behov, dem, der ikke har nogen midler, men det gør vi ikke. Vi fylder i stedet op med stærke folk, der kommer udefra, der har råd til det og sådan nogle ting. Og alle de mennesker, som sidder under det, der hedder kvoteflygtningen, nede i de store lejre, dem lader vi sidde og rådne. Det synes jeg ikke, vi kan være bekendt. Og så det totalt øllebrødsbarmhjertige spørgsmål er jo så, jamen skal vi ikke begge dele? Nej, vi skal ikke. Hvis vi står inden for, at vi vil hjælpe de svageste flygtninge, så er det det, vi burde gøre, og så burde vi lukke grænserne for alle dem, der tøffer herop, og som har midler og muligheder for at klare sig selv. Og så er det en mere kanadisk model, ikke? Altså, hvor man også i højere grad håndplukker, som jeg har forstået det, i flygtningelejren. Hvem er det så også, at man vil hjælpe, hvor man jo netop i højere grad også skeler til, hvem er det, der er de svage parter her, og hvem er det, der ikke har råd til at tage den her tur op gennem Europa, og som man måske, altså sådan lidt polemisk, det må vi godt være her i det her program, burde blive og forsøge at se, om ikke de kunne genopbygge deres eget land. Jeg kan også sige, Canada har jo ligesom den fordel, at de ikke har nogen grænser fælles med Europa, eller for den sags skyld Mellemøsten, ikke? Men altså, man er også ned i bunden af det, jeg tror ikke, det er sidste gang i dag, vi har talt om det, det er, hvor der ligesom går for meget, der går hovsapolitik, der går symbolpolitik, der går medietummel, og nu skal der gøres et eller andet lige akkurat her og nu. Og det kan så endt være, at man pludselig alligevel ikke vil støtte en eller anden måske i Aarhus, efter man ligesom har lavet tingene stå til, og jo altså også støttet Grimhøj måske ind i årevis, hvor man ligesom burde have vidst bedre. Jamen for eksempel Aarhus Kommune har jo støttet Grimhøj måske med 1,3 millioner kroner penge, der var øremærket fodbold, og vist også noget sløjt, og da det så var sådan, at kommunen rykker ind, så finder man ud af, at de har hverken fodboldbaner eller værksteder. Ja. Og der har man så også bedt om at få pengene tilbage igen. Men jeg bliver lige, som du sagde før, altså hvor du placerede noget ansvar hos Aarhus Kommune omkring det her også med berøringsangst, og at vi altid har været mange, i hvert fald været kontra DF. Hvis det var sådan, at Dansk Folkeparti sagde noget, så sagde andre noget andet, fordi det, som Dansk Folkeparti siger, er åbenbart altid meget, meget beskidt. Men eftermælet er det her ikke efterhånden, at Dansk Folkeparti har vist sig ret, at de kan sige, hvad sagde jeg? Det kan de jo, altså man siger, et langt stykke af vejen, men også, man kan sige, altså det er jo, det mærkelige er jo, at mange af de ting, som de ligesom har stået for, det er noget, hvis man altså kigger helt tilbage, eller hvad man siger, de grundtanker, der ligger i det, det er jo nærmest noget, der altså næsten kan ligne sådan en blanding af sådan almindelig snusfornuftig gammel konservatisme, og så en eller anden form for, jeg vil sige, venstrefløjs religionskritik, i hvert fald af udvalgte religioner. Af udvalgte. Men hvis vi lige skal passe på ikke at anbringe Grimhøjmoskeen i den her offentlige gabestok, som vi jo snakkede om før med Mariager-sagen, og løsløgneren Tulle. Mm. Det var en meget elegant overgang, du lavede der, Lars. Ja, men sådan skal det jo være. Yeah. Nej, pointet her er jo, at jeg kan huske, da vi talte om jihadister og selvmordsbomber og alt muligt andet, der var PET, altså politiets efterretningstjeneste, faktisk ude at sige, at dem oppe i Grimhøjmoskéen havde gjort et godt stykke arbejde. Jamen, de havde åbenbart kunne tale mange af de unge mennesker fra at drage ned og springe sig selv et sted. Altså, det giver udtrykket en sprængt and, en helt ny betydning. Mit point i det her, det er jo bare, ja, det kan da godt være, at der er nogle tosser, som står i forbindelse og er blevet snuppet nu. Dem skal vi offentliggøre og latterliggøre. Men hvis det viser sig en myndighedsinstitution, som PET har været ude at sige, ja, rolig nu, de har faktisk gjort et godt stykke arbejde på et tidligt tidspunkt, så skal vi passe på ikke at smække dem i den her offentlige gabestok, og så bare blive siddet og blive pisse forarvet og høre, hvor det kører. Fordi det synes jeg, der er noget... Altså, På, at der foregår andre ting altså, i Grimhøj måske, end at de sidder og strikker lidt og har sig en hyggelig snak over en kop te. Ja. Og når du ser på antallet af unge, der tager afsted altså, og bliver radikaliseret og tossede salafister osv., så er der jo altså en stor del af dem, der er udklikket fra lige præcis det område i Aarhus omkring Grimhøjmoskéen. Men husk nu det der med, deler vi dem op i dem og os? Så stigmatiserer Men er vi ikke nogen? I dem og os? Altså ej, mellem dem, som tager ned for at slå kvinder og børn ihjel, for inden har de voldtaget dem og tortureret dem, fordi de bekender sig til en eller anden religion, og noget, som en mand har sagt for 100 år siden. Men, det er ikke mig. Det vil jeg godt sige. Det er dem og os. Men det er jo måske, fordi når vi tjener dem og os, så ligger der den her lille lede bagklogskabsting omme bag i baghovedet, der hedder, det er muslimer. Og også kristne. Nej, der ligger noget omkring, vi har værdier i Vesten, der handler om ligestilling, om ytringsfrihed, om demokrati. Og mange af dem, der tager ned til Syrien og springer andre mennesker ihjel og bekender sig til en religion, der prædiker, at der er stor forskel på mænd og kvinder, men bare skal kunne voldtage kvinder og slå små børn ihjel, det er noget andet end os. Så er vi over i kategorien fanatikere. Fedt nok, så er det dem og os. Men... Nå, det vil du gerne acceptere. Ja, men jeg vil ikke acceptere, bare fordi man har en anden religion, noget som helst, så er det ikke... Men det er der jo ikke nogen af os, der vil, Lars Møller. Der er jo ikke nogen af os, der sådan bare vil skamme alle muslimer ud. Ja. Men vi bliver nødt til at smide glacéhandskerne og begynde at kigge lidt på, hvad fanden er det, der foregår i nogle af de her miljøer, hvor man sætter sharia-lovgivning over dansk lovgivning. Ja, og det er jeg enig i. Men så taler vi fanatikere. Mm. Sådan har jeg det også med nazister. Men så lad os også snakke om fanatikerne. Ja, men så er det fanatikerne. Fordi jeg bliver bare sådan lidt utryg ved, når vi siger dem og os. Jeg vil vede med, at, og jeg ved det ikke, at der går en hel masse fornuftige mennesker op i Grimhøj måske. Ellers ville PET ikke have været ude og sige sådan, som de sagde. Mm. Så har vi taget nogle af de værste mørke mænd. Fedt. Offentliggørelse med dem, latterliggørelse med dem, afstandssagen for dem, men ikke de andre. Jeg skal bede jer om at tage jeres høretelefoner på, for vi har Ahmed Mahmoud, der er forfatter til Sort Land, med på en telefon. Er det ikke korrekt? Ja. Jo. Goddag til dig. Goddag. Jeg er stødt på et indlæg i Politikken, som du er forfatter til. Det hedder Råb nu op, tavse muslimer. Her efterlyser du, at danske muslimer gør op med deres berøringsangst, som vi netop lige har diskuteret også, og ikke bare tager afstand fra blandt andet Grimhøjmoskéen i den del af det, der er fanatisk, som Lars Møller har påpeget flere gange, men simpelthen også tager bladet fra munden og siger, hvad egentlig, Ahmed Mahmoud, hvad er det, du savner, muslimer gør? Det er jo netop for ikke at munde ud i en diskussion, der hedder dem og os, og at vi, hele det her med dokumentarerne, begyndte man at tale om generalisering og alle muslimer og sådan noget. Og det kom jo fra ressourcestærke muslimer. Altså, de følte, at de var sat i den her bås. Og præcis som I snakkede om lige før, de skal ikke føle, at de er sat i samme bås. De skal netop tale sådan nogle psykopater imod, altså ligesom alle andre mennesker. Det har ikke noget med, og der går også, der går sgu også normale mennesker på de her moskéer, der ikke ved, hvad der sker rundt omkring. Men i stedet for at føle sig ramt, fordi at Grimhøj måske bliver udstillet, i stedet for at føle sig ramt, fordi imam Abu Bilal, han bliver udstillet, så burde man bare tale ham imod. Altså han er, jamen der er lige så meget galt med de her mennesker, som hvis det var igen en katolsk præst, der havde misbrugt et barn. Det er jo ikke alle katolikker. Men synes du ikke, han bliver talt imod? jeg synes, jeg taler ham imod, og andre i debatten taler ham imod, men når min indbakke på Facebook eksploderer med folk, der vil forklare mig om princippet bag stening, og det ikke kan lade sig gøre i Danmark alligevel, for sådan at gør det blødere, at han taler om det. Eller de vil fortælle mig, at shariaen er det, man skal tro på, hvis man er ægte muslim, så taler de ham ikke imod, så føler de sig ramt, og de føler sig udstillet. Og når man taler om, at dokumentaren har ødelagt 30 års integration, at det var udmeldingen fra de, der har været 31 imamer. Ja, TV2 stod i vejen for integration, ja. Deres måde at opføre sig på og agere på og udstille islam og andre muslimer er ødelæggende for integrationen. De er skyld i, at andre muslimer bliver sat i båsen, fordi de ikke opfører sig ordentligt, fordi de ikke gider at leve inden for danske love og regler, selvom de vælger at leve i Danmark. Altså, det er sådan, de taler med to tunger, og det er sgu skadeligt for integrationen. Og så tror jeg, at vi bliver nødt til at dele det meget skarpt op. Jeg tror ikke på, at danskere, der ser en imam som imam Abu Bilal, prædike på den måde og blive udstillet i en dokumentar, tænker, sådan er alle muslimer. Fordi så har de mennesker, der tror, det er et problem, når de hører mig jo. Hvordan vil de retfærdiggøre, at jeg ligesom Abu Bilal, når det er, jeg taler ham imod? Mm-hmm. Og det er derfor, jeg efterspørger, at han skal tales imod, i stedet for, at man føler sig ramt, og man bliver fornærmet, og nu er det igen alle muslimer, det handler om. Nej, det handler sgu ikke om alle muslimer. Det handler om de mennesker, der er blevet taget med bukserne nede. Og det er det, vi skal forholde os til. Noget af det, som jeg også har stublet over dit indlæg, det er, at du skriver, at et aspekt ved den her berøringsangst, det er frygten for at blive beskyldt for at være dansk. Vil du ikke uddybe det? Ja, altså der er jo tag et glas vand. Ja, jeg har et glas vand. Eller en juice. Det er jo det der med, at hvis man, fordi man lige pludselig står der, altså når jeg kalder mig for dansk, så er det jo ikke ens betydende med, at jeg giver afkald på den kultur, jeg kommer fra, eller at jeg nægter, at jeg kommer fra en palæstinensisk familie. Men jeg anerkender også, og skal kunne anerkende, at jeg er dansk. Og der er gået sådan lidt, altså det er negativt at blive kaldt, at man er dansk. Findes der en modsætning mellem at være dansk og være muslim? For nogen, ja. Altså det er jo det samme som imamen, der prædiker, hold jer væk fra de urene danskere, de drikker og horer, som jeg skriver om i min bog. Altså, det er jo forestillingen om, at det at være dansk, det er jo urent. Men igen, han, når han står og kigger på sådan en som mig, der får det til at fungere, der netop både erkender og taler om, at jeg er muslim og står ved det, og samtidig siger, at jeg er dansk, så er hans ord jo tomme. Altså, der er jo ikke noget bag dem. Det er jo bare et had. Det handler om ekstreme mennesker, der ikke ønsker samme eksistens. Og de skal udstilles, ligesom Johnny Hansen, nede på Strandvejen. Men hvad er det egentlig, de ønsker? Jeg tror, de ønsker at få lov til at spille efter deres egen regler. De ønsker det sæt regler, som de selv vælger at fortolke og leve under. De ønsker en sharia, som de i virkeligheden ikke kender konsekvensen af, hvis den bliver indført. Fordi hvis det var, at vi havde en form for sharia-lovgivning i Danmark, så havde de alle sammen fået kappet hovedet af. Så havde de aldrig nogensinde fået lov til at etablere en, altså hvis vi havde en dansk version af sharia-lovgivningen, ikke? Hvorfor havde de fået kappet hovedet af? Skal jeg lige forstå? Så havde de da ikke fået lov til at have de meninger, som går imod Danmark og staten og regeringen. Det er der ikke plads til jo, i forhold til sharia-loven. Altså hvis jeg som muslim får at vide, fordi jeg ikke beder som i blod halal, jamen så kunne man, hvis man havde en kristen sharia i Danmark, så ville man jo ikke tillade sådan nogle muslimer, som imam Abu Bilal. Mm. Så havde han fået kappet hovedet af, jo. Så skulle han have været kristen i stedet for. Vi altså, det er jo det, han prædiker. Det er jo netop det, han prædiker. Han prædiker alle andre, de skal have kappet hovedet af. Jamen, så er der jo ikke, så kunne der jo heller ikke have været plads til ham her i Danmark, hvis vi havde samme mentalitet. Et spørgsmål, ja, som ofte dukker op, det er det her med, jamen altså, hvis nu man befinder sig i Danmark, og man synes, alting er røv og nøgler, og man bryder sig ikke om den her ligestilling og ytringsfriheden, er man heller ikke super glad for, og demokratiet synes, man skal afskaffes, og sharia indføres i sådan helt sådan klassisk forstand. Hvad laver man her så? Jo, men det er jo, altså det er jo, du har jo, jeg vil lige understrege, der er, nu er det igen det der med, at vi skal også passe på, at vi ikke fokuserer på dem, som kun værende dem, der er imod demokratiet. Der er altså også andre mennesker. Det ved vi godt, det har vi også slået, ja, fast, der er mange andre. Nu, yes, nu koncentrerer jeg mig omkring den der fanatiske kerne. Jeg tror bare, altså, der er fanatikere overalt. Og det handler om igen at udstille dem. Ligesom Johnny Hansen, han fyrer den af på den radiostation, og man bare tænker, hold kæft, den idiot, så er det det samme, der skal gøres her. Så du er enig i det, som vi diskuterede før, et citat fra komikeren Michael Schødt, altså, der havde skrevet på Facebook, at vi har haft stor succes med at kvæle højere ekstremister og nazister ved at lade dem være, og ved at give dem en statsstøttet radiostation i Køge, hvor de bare kunne fyre den af, og at den imam, som vi ser, eller de imam, vi ser i moskéerne bag sløret, er jo i virkeligheden bare brune udgaver af Johnny Madsen. Er du enig i det? Johnny Hansen, ja. Johnny Hansen, altså, jeg er Johnny Madsen, det er lidt en anden. Jeg er helt enig i, at de skal bare udstilles, og så kan de få lov til at køre i deres egen, i deres egen bane. Hvis folk, du kan ikke tvinge folk til at være en del af demokratiet. Det skal være noget, man har lyst til selv. Og hvis der man mener bare... Kan man ikke bede om det? Og så sige, jamen det her, det er et demokratisk land. Nu kigger jeg lige her også på mit panel. Netop det, du beder om, er udemokratisk. At sige til dem, at vi lever i et demokrati, og I skal bare indordne jer, så vil du tvinge dem til det. Det er jo udemokratisk. Så modsiger du det. Det er, ligesom det, vi diskuterede før med ytringsfriheden. Du skal også have friheden til at tale imod ytringsfriheden. Ja, altså det er sådan... Det er jo et eller andet sted en... Jeg tror, det er fordi, vi danskere er blevet presset på demokratiet og ytringsfriheden, og det er første gang, at vi møder nogle ting, der er imod det, vi selv kæmper for, og så er vi faktisk ved at give afkald på det, vi kæmper for, ved at vi tvinge folk til noget. Og det skal vi passe på med. Du får et meget anerkendende nik fra Lars Møller lige nu. Ja, men vi bliver nødt til at holde fast i vores demokratiske værdier og holde fast i ytringsfriheden. Og så må vi jo bare leve med, at altså, røvhuller, undskyld mit udtryk, røvhuller kommer i alle farver. Ja. Og sådan er det bare. Altså, det kan vi ikke gøre noget ved. Og lad dem gå rundt som nogle tosser i en tosseanstalt og... Ja, sige hvad de vil. Altså, vi skal bare være klar over, at de er der. Men nu nævnte vi også tidligere, ja, han hed Victor til fornavn i hvert fald, den unge mand, altså, der var blevet radikaliseret i forbindelse med både måske et, hvad man kan sige, dårligt folkeskoleforløb, var vi jo sådan lidt inde på, men også at have i sin gang i Grimhøjmoskeen. Altså, skal vi bare sige, jamen det er altså bare en af de afledte effekter af, at der er fanatikere i vores midt? Nej, men kan du fortælle mig, hvorfor man ikke sætter noget forskning i gang, der går ind og undersøger, hvorfor de her unge mennesker bliver radikaliseret? Hvorfor bliver der ikke sat ressourcer i gang? Det er der ikke engang gjort endnu. Altså, jeg er helt sikker på, at hvis man undersøger Victors sag, så handler det i virkeligheden om nogle kriser, der har ramt den her unge mand. Og så søger han hen, hvor der bliver taget hånd om ham, og hvor man tænker på hans vegne, så han ikke skal forholde sig til særlig meget. Og det er en sindssygt let kategori at falde ned i, fordi alt andet er jo hårdt, at det at skulle tage beslutninger hele tiden, forholde sig til det, være selvstændig, det er da hårdt. Så det er sgu lettere bare at give afkald og sige, tænk på min vejen, og så føler anden, altså så skal jeg nok følge efter. Martha Sørensen, du har en kommentar. Ja, altså jeg tror, det man skal tænke på, det er, at der er jo ikke sådan et quick fix, hvor man bare kan nedlægge en moské eller lige kigge lidt på folkeskolen. Der er jo grundlæggende, der er tale om mennesker, som mener noget grundlæggende helt anderledes end flertallet, ikke? Og altså, som man ser på enhver Facebook-diskussion, ikke? Det er utrolig svært at få folk til at ændre mening, eller bare til at indrømme, at jeg har taget den mindste smule fejl, ikke? Og der tror jeg, at Ahmad Mahmoud har en pointe i, at altså nu er jeg jo ikke selv religiøs, jeg ved jo ikke, hvordan det føles, at andre fra mit trossamfund, de gør vanvittige ting. Men jeg kan godt se en pointe i, at det er mennesker, der sådan er inde i den verden, der bliver nødt til at sige til folk, der mener nogle helt ekstreme ting, prøv at høre, det her ville Mohammed faktisk ikke have gjort, eller hvad det nu måtte være, fordi jeg vil jo straks begynde med mit, prøv at høre, der er jo ikke nogen gud, hold nu op med det pjat, ikke? Og det tror jeg ikke virker specielt godt. Det lytter de slet ikke efter. Nej, præcis, jeg er jo bare en vantro, ikke? Ja, lige præcis. Og det er også derfor, at den her kamp skal kæmpes både demokratisk og på et teologisk grundlag, fordi det vil ikke, altså det vil aldrig nogensinde have fundet sted, det her. Det er... Men Ahmed Mahmoud, må jeg ikke stille det her spørgsmål en gang til, som jeg spurgte før? Altså, hvis ikke man... Og det her, det er helt forsimplet, men det er jo et, jeg ser dukke op i tråde på Facebook, og det dukker op på min sms og alle mulige andre steder. Hvis ikke man kan lide Danmark, hvorfor er de her så? Hvis ikke man kan lide demokrati og ytringsfrihed og ligestilling, og jeg ved godt, at man må ikke tage ytringsfriheden fra dem, som hvis ord man ikke kan lide osv., det er også meget ytringsfrihedsstridigt. Alle de her ting er vi enige om, men bare sådan helt kortet ned. Hvorfor er de her så? Hvad vil de? Fordi de i virkeligheden har det bedre her, jo. Altså, det er jo dobbeltmoralen og hykleriet med det hele, ikke? De har det jo bedre her, end hvis de tager til et land som Saudi-Arabien, Libanon eller et eller andet. Altså, her der er alligevel tryggere rammer. Og det vil takket være velfærdssamfundet. Jamen, og kvinderne på arbejdsmarkedet. Jamen, altså, det er jo... Det er jo en del af det, og det er jo det, der gør en endnu mere frustreret, at de misbruger det samtidig med, at man føler, at de vil ødelægge det, ikke? Altså, det er jo latterligt. Det er jo også et hykleri. Det skal da afdækkes i højere grad. Fuldstændig. Der tænker jeg... Ja. Hvis jeg lige må komme ind. Altså, der er jo også, for mig at se... Kløgtige folk, der har været inde på, at hele den her dokumentarting omkring Grimhøjmoskeen i virkeligheden godt, fordi den nu altså så har vist, at der i hvert fald et sted foregår de her ting, er kan blive en sådan af de store, trods alt en af de store ligesom game changer i diskussionen, fordi nu kan man, altså jeg synes jo meget af problemet, det har nærmest været i årtier, har ligesom været den her... berøringsangst, der kører de store dele af den offentlige debat i forhold til, at det at nuancere og sige, at der så at sige findes aldeles fredelige og velintegrerede muslimer i den ene ende af spektret, og så nogle alt andet end fredelige typer og velintegrerede typer i den anden del af spektret, har ligesom været noget, har været totalt tabuiseret i den danske debat. Ikke? Og det er ligesom, den holder bare ikke længere, vel? Og så nu er det som der nu, som du også siger, altså nu må folk af alle mulige slags simpelthen, må og kan de gå ud og ligesom tale det her imod, ikke? Nærmest uden at der altså, ligesom sidder en eller anden form for, lad os bare kalde det politisk korrekt offentlighed, og ikke vil tale om noget som helst. Jamen, det har jo været en stor politisk korrekt offentlighed, som har udskammet dem, som har sagt, det her, det kan altså godt indebære en demokratisk trussel. Svisken på disken, vi bliver nødt til at kigge på det og debattere, hvad det er, vi gør. Nu kritiserede du før Jacob Levinsen, Aarhus Kommune. Jeg kan jo så se, at Aarhus borgmesteren Jacob Bundsgaard, han har været ude med en række tiltag. For eksempel ønsker han et stop for tildelingen af folkeoplysningsmidler til moskéer, der arbejder imod danske værdier. Han vil også gerne have en certificering af imamer, så vi sikrer, at ingen kan forkynde islam, uden at have et kendskab til det danske samfund, herunder vores love, demokrati og værdier. Hvad tænker du omkring det, Ahmed Mahmoud? Tror du, det vil nytte overhovedet? En certificering af imamer? Jeg vil sige, i forhold til den moské, som man stoppede samarbejdet med at få bygget, der vil jeg lige understrege, at det er på baggrund af, at nogle af de foreninger, der var gået sammen for at bygge den, også blev taget med i den her dokumentar. Så jeg kan egentlig godt forstå, at han så siger, så kan vi ikke stole på det grundlag, vi lavede samarbejdet på. Mm-hmm. I forhold til at få certificeret de der imamer, der mener jeg helt klart, at det er en af vejene, der skal undersøges. Både certificering og at de prædiker på engelsk eller dansk, helt på dansk. Ja, Nasser Gharda har foreslået, at de skal prædike på dansk fremover. Ja, og der kan jeg kun være enig. Fordi det gør det mere altså, synligt og gennemsigtigt, så det ikke er så hemmeligt. Hvad vil der komme ud af at tvinge dem til at prædike på dansk? Så tror jeg, der er mange flere muslimer, der kan være med. Altså, det er fordi, vi ser den her, når vi taler om muslimer, så ser vi de her 300.000 muslimer, der er i Danmark, som værende muslimer, der kan læse og forstå og fortolke Koranen selvstændigt. Det vil jeg sige, det kan de ikke. Så det er også rigtig svært for muslimer at tale en imam imod, når han siger, jamen det står i Koranen. Mm. Fordi jeg skal ikke sætte tal på det, men over 50% er jeg næsten sikker på, ikke kan. Det står i oldarabisk. Altså, jeg har gået på koranskole i 10 år. Og har stadigvæk svært ved at læse og fortolke og forstå, hvad der står i Koranen helt specifikt. Så det er en svær diskussion, og hvis det så kommer på dansk, så kan du lettere forholde dig til, hvad manden siger. Så du kan godt se, at der er en pointe i den her certificering, og at man skal i højere grad altså tvinges til også at forkynde eller prædike, eller hvad man kalder det, på dansk? Ja, det mener jeg helt bestemt. Lars Ørre Møller, nu brænder ind med noget, kan jeg sige. Ja, det gør jeg, fordi nu skal vi jo passe på, at vi ikke får indført Big Brother is watching you. Fordi så vil jeg da foreslå, at intermissionspræster skal til at fremover tale tysk. Og katolske præster skal tale oldgræsk, fordi det har jeg lyst til at bestemme. mit point her er selvfølgelig, nu skal vi nok lige slappe lidt af, men Achen, det jeg godt vil sige til dig, det er, at jeg har dyb respekt for dig, og jeg tager sgu hatten af for, at du ikke alene tør, men du også gør det, at du siger det, du gør. Respekt. Og jeg skal lige høre, hvad hed den bog, for den går jeg ud og køber. Sortland. Vi skal til at runde af for første time. Tak til dig, forfatter til Sortland, netop Ahmed Mahmoud. Det er altid en fornøjelse at have dig med. Tak også her for til panelet, der jo heldigvis vender tilbage i anden time. Lars A. Møller har jeg også i næste time, Jakob Levinsen og Martha Sørensen. Og der skal vi som sagt kigge lidt på kontanthjælpsloftet. Det skal nok blive en hissig debat. Og så skal vi også se lidt på reformeringen af uddannelsessystemet. Jeg har fået en sms, hvor der er en, der sidder og fortæller mig, kan du afgøre, om de fanatiske imamer har ret eller ej? Og til det er svaret, Preben, ja, det kan jeg godt. Nu er der nyheder.